our hands and bodies to the peak, into the universe, towards the stars we go. Dzisiejszej trójkowej aptece nocnej nie może zabraknąć w tak znamienitym gronie również jednego z weteranów w ogóle sceny niezależnej, czyli Igiego Popa z jego formacją tą pierwotną, pierwszą, czyli grupą The Stooges w moim ulubionym utworze pod tytułem Down on the Street. Locked in love. No i proszę Państwa, przechodzimy do naszego festiwalu jarocińskiego, który na przełomie lat 80. kształtował polską scenę niezależną, alternatywną, nowofalową, zimnofalową, punk rockową i jeszcze można by tych gatunków wymieniać tutaj wiele. Przed Państwem grupa Siekiera w utworze Nowa Aleksandria. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Czy muzyka nas uskrzydla? Na pewno tak i zresztą łatwo to zauważyć po takich wykonawcach jak Jack White, dziś z formacją The Dead Weather i utworem I Feel Love. Love.

przekonując się, proszę Państwa, że w tym całym galimatiasie muzycznym różnych gatunków i stylów trzymamy się jednak pewnej estetyki, której nie jesteśmy w stanie ominąć, przed Państwem grupa Fluk i utwór Absurd. Anybody with eye votes love. A to formacja, która właściwie powinna funkcjonować do dzisiaj. Właściwie ciężko jest stwierdzić, co, jak to się mówi młodzieżowym językiem, nie pykło, że tak się nie stało. Grupa Brak i Przekłute Powietrze. Stalowy dotyk zimnego ostrza. Trzęsą ręce centymetr więcej. Pompa, ta sama pompa. Rano jest zimno i twarze rano. W pośpiechu do pracy, a ty po braniu. Po braniu na śmietnik w nocy nie spałeś. Byliśmy w piekle, w niebiańskim piekle. Twarz spokojna. Przez parę godzin będziesz będąc. Twarz bezwładna. Ta sama pompa i trzaska jak kochanka. Oblizana i gotowa. Twarda. Polecieć. Polecieć. Polecieć. Polecieć. Aż trudno jest uwierzyć, że grupa Prąg powstała pośrodku Szwajcarii Kaszubskiej w tych pięknych krajobrazach po rozdzieleniu się grupy Swans, oddzieleniu się od grupy Swans całej sekcji, która pochodziła z Brooklynu nowojorskiego. Dziś posłuchajmy ich w utworze Revenge Best Served Cold. We'll be right back. Oczywiście jest bardzo dużo różnych opinii na temat, która płyta grupy Pink Floyd jest najlepsza. Myślę, że każda jest odzwierciedleniem czasów, w których powstawała. Niemniej jednak rzeczywiście Dark Side of the Moon jest jednym z takich, jeżeli by to rozrysować sinusoidą, tych pików górnych. Dziś posłuchajmy utworu chyba najbardziej eksperymentalnego i posiadającego w sobie ducha psychodelii, czyli On the Run i Pink Floyd. A my z naszą trójkową apteką nocną przeniesiemy się do Sosnowca, gdzie grupa Siaki zagra dla Państwa utwór Ogólny Sąd. Powoli nabieram pewności siebie, ale i tak boję się o tym powiedzieć. Boję się powiedzieć, ktoś ściska mnie za gardło. Jeszcze nie mam siły, by siebie to wygarnąć, bo jestem na to za słaby, by o tym porozmawiać. Ogólny sąd, ogólny sąd, ogólny sąd na to nie pozwala, boję się twojej reakcji, boję się twojego spojrzenia, boję się coś mnie otrzymuje, boję się, ja się krępuję, boję się.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie wskazać.